ऋतुमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती और उत्पलावती मलय पर्वत से निकली ये सभी नदियां शीतल जल वाली कही गई हैं। ऋषिकुल्या, त्रिशामा, मंदगा, मंदगामिनी, रूपा, पालासिनी, ऋषिका तथा वंशकारिणी ये नदियां शुक्तिमान पर्वत के निम्न भाग से उत्पन्न हैं और मनुष्य के सभी पापों को हरण करने वाली हैं। हे द्विजश्रेष्ठों, इन सभी महानदियों की सैकड़ों नदियां और उपनदियां हैं जो सभी पापों को हरने वाली तथा स्नान दान आदि कर्मों में पवित्र हैं। उनमें ये कुरु, पांचाल, मध्यदेश आदि के लोग, पूर्व के देशों में रहने वाले कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग तथा मगध देश के लोग, समस्त दक्षिणात्य तथा इनके अतिरिक्त सौराष्ट्रवासी, शूद्र, आभीर, अर्बुद, पर्वतीय जाति के विशेष लोग, मालक, मालव, पारियात्र में रहने वाले सौवीर, सौंधव, हूण, साल्व, कल्प निवासी, मद्र, राम, हम्बस्ट तथा पारसी लोग इन नदियों के किनारे रहते हैं और इन नदियों का जल पीते हैं। कवियों, मनीषियों ने भारतवर्ष में कृत, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि इन चार युगों को बताया है। ये युग अन्यत्र कहीं नहीं होते। हे महर्षियों, किम पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं उनमें न शोक है, न परिश्रम है, न उद्वेग है और न भूख का भय है। वहाँ सारी प्रजा स्वस्थ, आतंक रहित तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्त रहती है। सभी स्थिर यौवन वाले होते हैं और अनेक प्रकार के भावों से रमण करते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे खटसहस्रायां संहितायां पूर्व विभागे पंचतत्वारिंशोऽध्यायः 46वां अध्याय, विभिन्न पर्वतों पर स्थित देवताओं के पुरों का वर्णन तथा वहाँ के निवासियों, नदियों, सरोवरों और भवनों का वर्णन, जम्बू द्वीप के वर्णन का उपसंहार। सूत जी बोले, हेमकूट पर्वत के शिखर पर बड़े बड़े गुंबदों से सुशोभित स्फटिक से बना हुआ देवाधिदेव परमेष्ठी शिव का एक विमान है। वहाँ देवता, सिद्धगण तथा यक्ष देवों के आदिदेव भूतेश, त्रिशूली की नित्य पूजा करते हैं। वे पिनाक धारण करने वाले गिरीश, महेश्वर, महादेवी के साथ भूतगणों से आवृत्त होते हुए नित्य वहाँ सुशोभित होते हैं। जहाँ अलग अलग सुंदर शिखरों वाला कैलाश पर्वत है तथा जहाँ करोड़ों यक्षों तथा बुद्धिमान कुबेर का निवास है, वहीं पर देवाधिदेव शंकर का विशाल मंदिर है। वहाँ नाना प्रकार के अनेक कमलों से अलंकृत अत्यंत स्वच्छ जल वाली दिव्य एवं रमणीय मंदाकिनी नदी है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर उस अत्यंत पवित्र तथा मनोहर नदी के जल का नित्य स्पर्श, स्नान, आचमन आदि करते हैं। अन्य सभी स्वर्ण कमलों से सुशोभित वहाँ सैकड़ों नदियाँ हैं। इनके तटों पर देवताओं तथा ऋषिगणों से सेवित परमेष्ठी देव और नारायण के मंदिर हैं। हेमकूट के अंतिम शुभ्र शिखर पर पारिजात वृक्षों का सुंदर वन है। वहाँ स्फटिकों से बने हुए खंभों से युक्त, स्वर्ण से बना गोपुर वाला इंद्र का रत्न मंडित एक विशाल भवन है। वहाँ पर समस्त देवताओं के नियामक देवाधिदेव विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और रमणीय भवन है जो सभी रत्नों से सुशोभित है। वहाँ संसार के स्वामी, सभी देवताओं में श्रेष्ठ पूज्यमान सनातन श्रीमान नारायण लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी प्रकार वसुधार नामक पर्वत पर आठ वसुओं के रत्नों से मंडित, देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों के लिए अपराजेय पवित्र आठ स्थान हैं। रत्नधार नामक श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धों के आवास से युक्त महात्मा सप्तर्षियों के पवित्र सात आश्रम हैं। वहाँ अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का सोने से बना हुआ चार द्वारों वाला हीरे और नील मणि आदि से मंडित अत्यंत पवित्र विशाल स्थान है। हे विप्रों, वहाँ देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सिद्ध तथा दूसरे लोग अजन्मा परम पितामह देव की उपासना करते हैं। उनके द्वारा नित्य भली भांति पूजित शांत चित्त वालों के परम गति रूप वे चतुर्मुख ब्रह्मा देवी के साथ लोकों के कल्याण के लिए वहाँ रहते हैं। उस हिमकूट के एक ऊंचे शिखर पर महापद्मों से अलंकृत सुगंधित स्वच्छ एवं अमृत के समान जल वाला एक पवित्र विशाल तालाब है। वहां पर महर्षि जयगिषभ्य का योगिंद्रों से सुशोभित एक आश्रम है। शांत दोषों वाले महान ब्रह्म विज्ञानी एवं महात्मा स्वरूप शिष्यों से आवृत्त भगवान जयगिषभ्य वहां नित्य निवास करते हैं। शंख मनोहर कौशिक कृष्ण सुमना तथा वेदनाद उनके प्रधान शिष्य हैं। योग परायण शांत भस्म से उपलिप्त शरीर वाले महावीर्य उत्कृष्ट शक्ति संपन्न तथा ब्रह्म विद्या परायण वे सभी भगवान की उपासना करते हैं। उन शांत चित्त यतियों पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर देवी के साथ उस स्थान पर निवास करते हैं। उस उत्तम गिर श्रेष्ठ पर योग युक्त मन वाले मुनियों के अन्य कई आश्रम तथा सरोवर और नदियां हैं। उनमें योग परायण जप करने वाले संयत इंद्रियों वाले एवं ब्रह्मनिष्ठ मन वाले ज्ञान तत्पर विप्रगण रमण करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। वे स्वयं में आत्मनिष्ठ होकर शिखा के अंतिम मूल भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित ईशान देव का ध्यान करते हैं, जिनसे इस संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ है। सुमेघ नामक पर्वत पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान इंद्र का एक स्थान है। देवताओं के राजा भगवान इंद्र शची के साथ वहां निवास करते हैं। गजशैल पर दुर्गा का मणियों से बने तोरण वाला एक भवन है। साक्षात महेश्वरी भगवती दुर्गा वहां निवास करती हैं। योगामृत का पान करके अर्थात योग को आत्मसात कर लेने के कारण साक्षात योगेश्वरी और ईश्वर अर्धनारीश्वर महेश्वर की अर्धांगिनी होने के कारण ईश्वर का साक्षात आनंद प्राप्त कर विविध प्रकार की शक्तियों के रूप में इतस्ततः उपासित होती रहती हैं। हे द्विजों, विविध धातुओं से देदीप्यमान सुनील पर्वत के शिखर पर राक्षसों के नगर तथा सैकड़ों सरोवर हैं। विप्रों, इसी प्रकार सतश्रृंग नामक महान पर्वत पर स्फटिक स्तंभों से बने हुए अमित तेजस्वी यक्षों के 100 नगर हैं। श्वेतोदर पर्वत के शिखर पर महात्मा सुपर्ण गरुण का अनेक प्रकार और गोपुरों से युक्त तथा मणियों से बने तोरणों से मंडित पुर है। वहां साक्षात दूसरे विष्णु के समान श्रीमान गरुण उस परम ज्योति स्वरूप आत्मरूप अव्यय विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठों, श्री श्रृंग पर श्री देवी का दूसरा भी एक पवित्र भवन है, जो सभी रत्नों से परिपूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ और सुंदर मणियों से बने तोरण वाला है। वहां विष्णु की अति मनोरम परम शक्ति वे लक्ष्मी संसार के मूल कारण विष्णु का चिंतन करती हुई विशेष रूप से निवास करती हैं। वे लक्ष्मी अनंत ऐश्वर्य वाली संसार को मोहित करने में उत्सुक देवताओं गंधर्वों सिद्धों तथा चारणों से वंदित हैं और अपनी शक्ति की किरणों से प्रकाशित हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णु का विशाल भवन है तथा वहीं पर विचित्र कमलों वाले चार सरोवर हैं। इसी प्रकार सहस्त्र शिखर पर्वत पर रत्नों की सीढ़ियों से बने हुए और सरोवरों से सुशोभित विद्याधरों के 8 पुर हैं। वहां स्वच्छ जल वाली नदियां तथा अनेक प्रकार के प्रफुल्लित नील कमल हैं और कर्णिका का एक दिव्य वन है। उमा के साथ शंकर जी वहां विराजमान रहते हैं। पारयात्र नामक महाशैल पर महालक्ष्मी का सुंदर पुर है, जो रमणीय प्रसादों से युक्त घंटा एवं चामर से अलंकृत इतस्ततः नृत्य करती हुई अप्सराओं के समूह से सुशोभित मृदंग एवं मुरज की ध्वनि से गुंजित वीणा तथा वेणु की झंकार से निनादित गंधर्व तथा किन्नरों से आकीर्ण श्रेष्ठ सिद्धों से आवृत चमकते हुए दीवालों से पूर्ण बड़े बड़े महलों से घनीभूत गणेश्वरों की अंगनाओं से सेवित और धार्मिक जनों के द्वारा सरलतापूर्वक प्रत्यक्ष करने योग्य है। वहां योग परायण श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाली 3 नेत्र वाली सभी शक्तियों से आवृत और सद सन्मयी देवी महालक्ष्मी देवी नित्य निवास करती हैं। वहां वे ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध हैं, वे उनका दर्शन करते हैं।